curiatek maria txutxita. Burak alzin zanpiretzin, zipiko armintzit ingun. Jazmen inguin zakukapuren be, kutxatkirek inguin zintzan huekia. Gomez matzik ziki magia zezezeze, matzik parunko izuertzia, jamin bitxoakam. Kanaleran dezkika kuriatek maria txutxita. Burak alzin zanpiretzin, zipiko armintzit ingun. Jazmen inguin zakukapuren be, kutxatkiret inguin zintzan huekia. Gomez matzik ziki magia zezezeze, matzik parunko izuertzia, jamin bitxoakam. Maria txutxita tuskarkin dezkutxar bakon zuelo, nok zin mendia mendia mirikuria. Jazmen ninguin zakukapuren be, kutxatiren ninguin zintzan huekia. Gomo ez matrik ziki magia zezezeze, maxi paruko izuertzia, jamin mitxoakam. Maria txutxita tuskarkin dezkutxar bakon zuelo, nok zin mendia mendia mirikuria. Jazmen ninguin zakukapuren be, kutxaltiren ninguin zintzan huekia. Gomez mazen ziki magia zezezeze, maxi paruko izuertzia, jamin mitxoakam.